Radio 1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Openbaar aanklagers in New York starten een nieuw proces tegen Harvey Weinstein. Vorige week werd zijn veroordeling uit 2020 geschrapt. De oud-filmproducent kreeg toen 23 jaar cel wegens verkrachting. Het hoogste gerechtshof in New York vond dat Weinstein geen eerlijk proces had gehad, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden. Door de beslissing kwam Weinstein niet vrij, omdat hij in een andere verkrachtingszaak nog eens 16 jaar cel kreeg. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september van start gaan. De noordelijke grensovergang Erez in de Gazastrook is sinds vandaag open voor het toelaten van hulpgoederen. Hulporganisaties riepen Israël al maanden op om de overgang te openen, die zwaar was beschadigd op 7 oktober. De behoefte aan voedsel, water en medicijnen is groot in het noorden van Gaza. De hulpgoederen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de tekorten op te lossen. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken riep de Israëlische premier Netanyahu vandaag nog op om meer noodhulp toe te laten. In Georgië demonstreren vanavond opnieuw duizenden mensen tegen een omstreden wetsvoorstel. Betogers raakten daarbij slaags met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven. Het parlement van Georgië heeft het voorstel vandaag in een tweede stemronde goedgekeurd. De wet moet buitenlandse invloed tegengaan, maar betogers vrezen dat die vooral gebruikt zal worden tegen organisaties en journalisten die kritisch zijn op de regering. Het parlement moet nog één keer over de wet stemmen voordat die ingaat. Kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen tegen een exotische fruitvlieg. Eerder leek het erop dat de middelen niet meer mochten worden gebruikt, omdat ze schadelijk voor de natuur kunnen zijn. Maar demissionair landbouwminister Adema besluit nu anders, na een motie van BBB die een ruime meerderheid haalde in de Tweede Kamer. De fruitvlieg vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Telers vrezen voor mislukte oogsten zonder de bestrijdingsmiddelen. Bij een uit de hand gelopen 1 mei-demonstratie in Parijs zijn 12 agenten gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. 40 mensen zijn gearresteerd. Meerdere vakbonden organiseerden op de Dag van de Arbeid traditioneel marsen door Parijs, net als in andere Franse steden. In heel Frankrijk deden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 121.000 mensen mee aan de protesten. De vrouwen van FC Twente is het ook in de tweede kampioenswedstrijd niet gelukt om de landstitel binnen te slepen. De ploeg verloor met 2-0 van Fortuna Sittard. En daardoor komt de nummer 2, Ajax, op 2 punten van Twente, omdat de Amsterdammers thuis met 2-1 wonnen van PSV. Het weer, vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen start zonnig en wordt het 18 tot 25 graden. Aan het eind van de middag ontstaan in het oosten felle regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde en hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Rob Trip. Heerlijk zonnetje. Prima temperatuur. Nee, het was een perfecte dag van de arbeid. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Het wachten is ook vanavond op een nieuw tijdelijk bestand tussen Israël en Hamas. Hoe groot is de kans dat dat bestand er gaat komen? En waar hangt het bij Hamas vanaf of ze ermee akkoord gaan? Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de Europese Unie uitbreidde met 10 landen maar liefst. Is dat achteraf gezien nou een groot succes gebleken? En gaat de EU eigenlijk nog groter worden? En hoe kon Amsterdam een stad worden waar het bijna onmogelijk is om nog betaalbaar te wonen? Morgen verschijnt een kloek boek dat het verhaal vertelt van Amsterdam van 1980 tot nu. En blijft Max Verstappen al die races nog wel winnen nu de topontwerper van Red Bull Racing daar vertrekt? In Dit Oog, dat we beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 1 mei. This must end now. De burgemeester van New York greep op verzoek van de Columbia University in bij pro-Palestina-protesten. Hij kreeg daarbij politieke steun van de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. This is wrong. What's happening on college campuses right now is wrong. It is un-American. It is not who we are. Ja, de universiteit in New York is inmiddels ontruimd. Maar intussen gingen pro-Palestina en pro-Israël betogers elkaar te lijf op een campusterrein in Los Angeles. There were fights going on too. Like they started hitting each other with sticks and there were a lot of moments where there were a bunch of pepper sprays going on. Deze student is zich echt rot gezongen. One of the craziest things of my life, I'll say that. Like, I never seen this happen before. I never seen people like get so heated. Goed, verder met NS, want opnieuw is er geweld gebruikt tegen een conducteur. Nou, die conducteur werd eerst bespuugd, daarna in het gezicht geslagen. En toen was het nog niet voorbij. Is er ook nog een keer op de grond gevallen. Daarna is hij nog een keer getrapt. En daarna ging het tweetal er vandoor. Ja, die twee jongens van 13 en 14 hebben dit gedaan. Een andere conducteur reageert. Ja, we schrikken ook van de leeftijd natuurlijk. Maar de leeftijd is voor hem niet eens belangrijk. Maakt het natuurlijk voor het incident op zichzelf niet zo heel veel uit hoe oud de daders zijn. Het is niet leuker als je in elkaar wordt geslagen door iemand die ouder is. De NS is boos. Het zegt bij de konijnen af wat mensen denken dat ze onze collega's aan moeten doen. En dan de zon. Vandaag was de eerste echte zomerse dag. Lekker dagje. Eerste echte dag om lekker te zonnen. Dus heerlijk. Ja, mensen gingen naar het strand. Leuk natuurlijk. Alleen jammer van het water. Koud. Water is echt heel erg koud. Nou, je hoeft natuurlijk niet het water in. Je kunt op het zand ook allerlei leuke dingen doen. Een blote buik gewoon voetballen. Wel lekker. Nou, je kunt ook op het water zelf bezig zijn. Ja. Dat is wel briljant. Dan gaan we zo richting zo Stavoren of hinderlopen Stavoren. Helemaal gaaf om te zeilen, zeg maar. Ja. Nou goed, niet iedereen heeft de luxe om iets in de zon te doen. Sommige scholieren zijn al begonnen met hun examentraining. Ik had zelf ook liever op het strand gelegen, maar het is voor een goed doel. Over een paar weken is het voorbij, kan ik zelf op het strand liggen, dus het is oké. Okay. Ja, goed doel. Goed, we sluiten af met een ontsnapte pauw. Deze vogel veroorzaakt in Spijkenisse flink wat overlast. Van de week heeft hij eigenlijk de hele nacht door wel een paar keer geschreeuwd. Maar de pauw is niet snel klaar met schreeuwen. Je valt heel moeilijk in slaap, want het is niet altijd dat hij dan zijn bek houdt. Want dan gaat hij over een tijdje, begint hij weer. Nou, wat is dan zo vervelend aan die roep? Echt dat schreeuwende, irritante geluid. En ik heb dubbel verbazing, maar ik hoor hem zelfs. En je zou zeggen, vang dat beest gewoon, probleem opgelost. Hij is natuurlijk zo ontzettend snel. Hij herkent ons zelfs al. Zodra dat hij een van ons zit, springt hij op een schutting. Ja, bewoners kunnen inmiddels met gemak het geluid nadoen. Van de wiep, wiep, wiep, zo gaat het. Ja, toch even checken of deze vrouw in de buurt komt. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou, best goed. Goed, de krant van morgen die is binnengebracht door Sid van der Linden. Veel vrouwen vinden de zorg rondom de geboorte niet respectvol of zelfs grensoverschrijdend. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Het is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor medisch ingrijpen, zoals het inknippen van het geboortekanaal. Maar in de geboortezorg zou daar niet altijd netjes mee om worden gegaan. Vrouwen in een achterstandssituatie krijgen daar vaker mee te maken, vertelt een wetenschapper. Ze worden al snel bestempeld als dom. Vrouwen met een migratieachtergrond als theatraal. In de laatste jaren is er meer aandacht voor dit probleem, maar Nederland loopt daarin niet voorop, zegt de wetenschapper. In Trouw de verhalen van de vrouwen die de krant rondbrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Trouw verboden was. Vaak waren de koeriersters nog maar kinderen. Zo'n 10% was tussen de 12 en 18 jaar en soms zelfs jonger. Kokkie de Hoop was 9 toen ze de krant rondbracht in Voorburg. Ze weet nog precies hoe dat ging. Ze zegt, ik mocht niet hardlopen, ik moest huppelen. Moest heel goed opletten als er iemand aankwam. En ze was opgelucht als het laatste blaadje bezorgd was. Achteraf was het vrij gevaarlijk, ja, maar als kind was je nou eenmaal minder verdacht. De comedians van Radicaal Rechts kopt de Volkskrant bij een stuk over een Nederlands comedycollectief met opvallend grof en racistisch materiaal. Ze willen tegenwicht bieden aan het Nederlandse cabaret dat te woke zou zijn. Ja, de krant merkt op dat het een dun lijntje is tussen gewoon lekker alles bespotten en het verspreiden van radicaal rechts gedachtegoed. Dat zou passen binnen een wereldwijde trend waarbij radicaal rechtse stromingen ironie en humor gebruiken om hun denkbeelden te normaliseren. En ter gelegenheid van 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam duikt het Parool in de geheimen van de parkeermeter. De automaten in de hoofdstad worden al jarenlang door één bedrijf geplaatst en beheerd. In al die tijd, vertelt de directeur, is de meter veranderd van een veredelde kookwekker op een paal naar een technisch hoogstandje. En hoe gaat de meter er in de toekomst nog uitzien, vraagt de krant zich af. De nieuwe generatie meters heeft een groter beeldscherm. Parkeerders kunnen daarop zien welk type auto bij het ingetypte kenteken hoort. Zo zou er minder kans zijn dat mensen een verkeerd kenteken invoeren. En het bedrijf verwacht ook dat parkeerautomaten ooit gecombineerd zullen worden met elektrische laadpalen. Zo kunnen automobilisten alles in één keer afrekenen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I can't resist it. Push the Button van de Sugar Babes. Ja, het blijft wachten maar op een reactie van Hamas op het Israëlische voorstel voor een staakt het vuren in Gaza in ruil voor de vrijlating van gijzelaars. Islamoloog Joris Wagemakers is bezig met een boek over Hamas en volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet. Goedenavond, meneer Wagemakers. Goedenavond. Dan moeten we het misschien eerst eens even hebben over, weten we dat eigenlijk, welk voorstel er op tafel ligt? Waar wordt eigenlijk al over gepraat? Dat weten we niet in detail, maar we weten wel dat de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Anthony Blinken, heeft gezegd dat het een genereus voorstel is. En dat zou onder andere blijken uit het feit dat Israël bereid is minder gijzelaars te accepteren als wisselgeld voor haar eigen concessies. En dat zou bijvoorbeeld blijken uit dat ze van 40 naar, ik geloof, 33 gijzelaars dat zouden hebben teruggeschroefd. Al heeft dat ook weer een praktische overweging, omdat Israël in de overtuiging verkeert dat Hamas helemaal niet meer in staat is om 40 levende gijzelaars bij elkaar te krijgen om terug te geven. En waarom is dat? Dat laatste wat u zegt? Dat heeft met verschillende dingen te maken. We hebben het vaak over die aanslag van 7 oktober alsof die door alleen Hamas is gepleegd. Maar daar zijn ook andere organisaties bij betrokken geweest. Dus het is goed mogelijk dat Hamas gewoon niet weet waar die gijzelaars zijn, omdat ze door andere organisaties vastgehouden worden. Een andere reden kan zijn dat de gijzelaars overleden zijn of gedood zijn en als gevolg daarvan niet meer levend overgedragen kunnen worden. En daar houdt Israël misschien rekening mee in zijn eisen. Ja. Zeg je nog even, want je hoort dan de hele tijd, ja, er wordt gepraat en onderhandeld. Maar het is dus een Israëlisch voorstel waar Hamas op moet reageren nu. Hè? Daar hebben we het over. Ja, dat klopt. Ja. Zeg, en dat noemen de Amerikanen genereus. Hè? Maar de vraag is natuurlijk, hoe kijkt Hamas daarnaar? Ja, ik denk dat die uitspraak dat het genereus is ook bedoeld is om druk te leggen op Hamas. Dus dat als Hamas dit weigert, dat het dan hun schuld is en niet die van Israël. Maar ik denk dat de belangrijkste overweging voor Hamas is, wat houden wij hieraan over? Op dit moment hebben ze nog gijzelaars in handen en dat is eigenlijk de enige troefkaart die ze kunnen spelen. Op het moment dat ze die hebben opgegeven, hebben ze niks meer om uit te spelen tegen Israël. Israël zegt tegelijkertijd heel de tijd, ja, wij willen die aanval in Rafah beginnen. En het Israëlische leger heeft ook al gezegd, we zijn daar klaar voor. We wachten eigenlijk alleen nog maar op toestemming van de regering. Premier Netanyahu heeft gezegd dat de aanval sowieso eigenlijk doorgaat. Of er nou een overeenkomst is met Hamas tot een staakt het vuren of niet. Misschien is dat bedoeld om extra druk te leggen op Hamas. Maar Hamas zal dan de overweging moeten maken, als we de gijzelaars niet opgeven, dan krijgen we misschien een aanval op Rafah. Maar dan hebben we in ieder geval nog een troefkaart in handen. Geven we die gijzelaars wel op en sluiten we wel een staakt het vuren met Israël, dan krijgen we misschien alsnog die aanval op Rafah na een maand of hoe lang dat ook gaat duren, dat staakt het vuren. Alleen dan hebben we die troefkaart niet meer in handen. Is Hamas dan bereid om te vertrouwen op de internationale druk die op Israël rust om die aanval niet uit te voeren, zodat ze daarvan afzien? Of zeggen ze, daar vertrouwen we niet op en dan houden we liever die troefkaart in handen. Dat is eigenlijk een belangrijke overweging voor Hamas. Ja. Zeg, en wie neemt uiteindelijk bij Hamas dan die beslissing? Hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, je ziet dat het leiderschap bij Hamas publiekelijk gezien heel erg in het buitenland ligt. Dus in het bijzonder in Qatar, bij Ismail Haniyeh, die het hoofd is van het politbureau van Hamas. Maar in feite zie je dat er eigenlijk 4 verschillende soorten groepen zijn binnen Hamas die het voor het zeggen hebben. Dat is dat politbureau in het buitenland, waar Ismail Haniyeh dus het hoofd van is. Het leiderschap in de Gazastrook, dus Yahya Sinwar, een van de grote namen, zeg maar, het brein achter de aanslag van 7 oktober 2023. Dan heb je het leiderschap in de westelijke Jordaanoever. Dat is minder prominent, maar speelt wel mee. En dan heb je nog belangrijke mensen van Hamas die in de gevangenis zitten in Israël. En die stemmen worden ook altijd meegenomen. En die 4 groepen eigenlijk beslissen gezamenlijk hierover. Ja, dat zijn er een heleboel bij elkaar, als ik me dat zo probeer voor te stellen. En dat lijkt me ook ingewikkeld om het eens te worden. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat die over het algemeen wel op één lijn zitten. Het wil ook niet zo zeggen dat die verschillende 4 groepen ook noodzakelijkwijs verschillende standpunten innemen. Bovendien, maar goed, dat onderstreept eigenlijk uw vraag dat het ingewikkeld is. Zit je ook wel dat binnen diverse groepen ook nog weer diverse stemmen zijn. Dus het feit dat men in de Israëlische gevangenis zit bijvoorbeeld wil ook niet zeggen dat men allemaal hetzelfde denkt. Dus het is inderdaad een complex iets. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat het een tijdje duurt. Maar men komt er doorgaans wel uit. En maakt nou wat u net al noemde, hè, dat Israël zegt en dat Netanyahu zegt, dat Rafah koste wat kost aangevallen gaat worden, maakt dat de uitkomst niet veel minder plausibel dat er zo'n bestand gaat komen. Ik denk het wel. Je kunt het natuurlijk zien als bluf. Maar ik denk dat de Israëlische regering misschien ook wel niet wil dat Hamas hierop ingaat. Want als Hamas zegt nee, dan is het makkelijker en ook internationaal eenvoudiger voor Israël te verkopen om die aanval te legitimeren op Rafah. Als Hamas ja zegt, dan ligt de druk weer bij Israël om daarvan af te zien. Als Hamas nee zegt, dan zegt Israël ja, we hebben een genereus aanbod gedaan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat zelf gezegd. En het wordt met nee beantwoord, ja, dan moeten wij ook wel. Dus ik denk dat die denkwijze er ook aan de grondslag ligt. En dat dat een van de redenen is waarom Israël sterk inzet op het publiekelijk benadrukken dat ze met die aanval doorgaan. Ja, nou goed, en ik begrijp ook dat Netanyahu onder druk staat van zijn rechtse coalitiepartners. Die dreigen zijn kabinet te laten vallen, hè, als hij niet doorgaat met die aanval. Ja, die doen regelmatig uitspraken over dat Hamas er eigenlijk al helemaal niet meer gaat moeten zijn. Dat die aanval op Rafah echt heel erg belangrijk is. Dat als dat niet doorgaat en als Hamas niet vernietigd wordt, dat ze dan uit de coalitie stappen. Dus dat zijn inderdaad uitspraken die extra druk op Netanyahu zetten. En natuurlijk het feit dat Netanyahu juridische redenen persoonlijk onder vuur ligt. En dat hij ook weet dat als die oorlog klaar is, dan is het ook klaar met zijn politieke carrière en misschien ook wel met zijn leven als vrij man. Nee. Heeft u een indruk van hoe sterk Hamas nog is in de Gazastrook na ruim een half jaar oorlog? Nou, niet precies. Ook omdat we niet precies weten hoeveel strijders van Hamas er om zijn gekomen. Maar het is wel duidelijk dat ze grote klappen hebben gehad in de afgelopen 6 maanden. Dat waarschijnlijk duizenden van hun strijders om zijn gekomen. En dat ze in die zin dus een grote klap hebben gekregen. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat Israël er nu zo bovenop zit. Ook als het gaat om inlichtingen en dergelijke. Dat ze een aanslag zoals die van 7 oktober niet snel opnieuw zullen kunnen doen. Maar als het gaat om het leiderschap, dan zie je eigenlijk dat dat nog vrijwel helemaal intact is. In elk van die 4 groepen die ik net noemde. Dus in de Westelijke Jordaan, over de Gazastrook, de gevangenissen en in het buitenland. Ja. Bent u afsluitend hoopvol eigenlijk dat zo'n bestand er nog zou kunnen komen? Nou, of ik hoopvol ben of niet, is misschien niet zo relevant. Nou ja, u weet er het wel gaat vanaf. Denk ik meer over van of ik denk dat. Ja, heel goed, maar dat is mijn persoonlijke mening en die doet er niet toe. Mm. Maar het is misschien meer of ik denk dat hij er gaat komen. Dan ben ik daar erg sceptisch over. Niet alleen omdat we al heel vaak deze gesprekken hebben gezien dat het op niks uitliep. Maar ook omdat, wat ik net zei, dat Israël zo inzet op die aanval op Rafah. Mm. Dat Hamas zich toch wel 3 keer zal bedenken om dit te doen. Misschien zullen ze het doen om toch nog eventueel te hopen op internationaal druk op Israël om zo die aanval op Rafah te voorkomen. Maar ik weet het niet. Nee, duidelijk. Meneer Wagenmakers, dank u wel. Universitair hoofddocent Islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. Oh, day I missed you more. You look like you did before, only prettier. And every day I missed you more and more and more and more and more. I've been away too long. And every day I missed you more. Oh, you look like you did before, only prettier. Every day I love you more, I love you more. Every day I love you more. Raccoon and Love You More. It was 20 years ago today. Echt letterlijk. Hè. Op 1 mei 2004 werd de Europese Unie uitgebreid met maar liefst 10 lidstaten. Met onder meer Polen, Hongarije, de Baltische Staten. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie stond stil bij dit historische feit. Het was een dag van belofte, zei ze, voor de nieuwe leden en voor het hele Europese continent. When the clock struck midnight on the 1st of May 2004... a whole continent burst into celebration. It was a night of promise, because Europe is promise. The promise that all Europeans can be masters of their own destiny. Ja, de voorzitter van de Europese Commissie. Caroline de Guijter is correspondent en columnist voor NRC. Schrijft veel over Europese politieke ontwikkelingen. Goedenavond. Goedenavond. Neem ons nog eens terug naar 20 jaar geleden. Hoe belangrijk was het voor die Europese Unie destijds, die uitbreiding? Nou, het was vrij belangrijk, want er kwamen, ze noemen het wel eens de Big Bang. Er kwamen in één klap kwamen er gewoon 10 nieuwe landen bij. Dat was best een dingetje natuurlijk. En dan hadden ze jarenlang hadden ze daarover onderhandeld. Die landen wilden dat zelf. Aanvankelijk was de EU was eigenlijk daar niet zo enthousiast over. Want die vonden het wel een beetje veel worden. Mm-hmm. Ze waren toen met 15. Was eigenlijk wel een cozy club. Dus dat wilden ze graag zo houden. Maar uiteindelijk hebben ze het toch gedaan. Grotendeels omdat het een veiligheidsissue was. Een veiligheidsissue? Ja, dat is allemaal niet zo goed uitgelegd, geloof ik, toen. En nu eigenlijk nog steeds niet. Wat er gebeurde is dat vooral de Oost-Europese landen, het gaat om 8 Midden- en Oost-Europese landen en Malta en Cyprus. En die Midden- en Oost-Europese landen die kwamen achter het ijzeren gordijn vandaan. Eigenlijk lagen al hun structuren in puin. Economische structuur, politieke structuur, werkelijk alles. En die hadden het perspectief nodig. En als wij ze dat, hè, in de vorm van je mag lid worden en meedoen, als wij ze dat niet zouden geven, dan zou het wel eens een chaos kunnen worden. Ja. Dan zouden er wel eens rare politieke turbulente toestanden kunnen komen. Dus uiteindelijk is dat de overweging geweest. En de EU wilde dat gewoon niet op de stoep hebben. Want ja, dat zou ons, die chaos zou ons uiteindelijk ook destabiliseren. Ja, precies, met de kennis van nu was dat goed gezien. Want als je nu probeert voor te stellen hoe die landen er zouden bij hebben gelegen, dan is Natuurlijk, Rusland had zich daar in ieder geval over een aantal van hen had zich met plezier ontfermd, ja. Ze was en met toch name niet, de Baltische landen natuurlijk. Nee, ze was toch niet ook het gevoel, want jij zei het ook al, hè, dus van 15 naar bijna verdubbeling was het, hè, 10 landen erbij. Was er toch ook niet de angst van, kan dit wel vanuit de EU? Kunnen we dat? Ja, er was een angst dat we het niet zouden kunnen. Maar tegelijkertijd was het ook het gaf ons ook perspectief op de een of andere manier. Hè? Wij zouden deze klus klaren. En we zouden deze landen helpen om net zo welvarend en vreedzaam te worden als wij dat al die tijd waren geweest. Hè? Dankzij de Europese integratie. En dat was, ja, dat gaf ook perspectief. Hè? Er gingen heel veel rechters, weet ik nog, in die periode, die gingen daar uitleggen hoe je onafhankelijke rechtbanken opzetten. mensen, slachthuizen, mensen uit abattoirs, die gingen dan daar naar abattoirtjes. Ik herinner me, ik ben een keer mee geweest, ook naar Polen. En die gingen dan precies uitleggen hoeveel vierkante meter tegeltjes op de muur moest hebben. Ja, dat was belangrijk voor de voedselveiligheid en zo. Ja, dat was een ongelooflijke omwenteling. En zij ondergingen dat. En ja, hen werd voorspoed in het vooruitzicht gesteld. En is dat bewaarheid geworden? Was het economisch gezien ook meteen een succes? Het was niet meteen een succes. Maar als je nu terugkijkt, dan kan je echt wel zeggen dat bijvoorbeeld een land als Polen. Het gemiddelde inkomen in Polen lag op tijdens de toetreding. En toen groeide Polen al heel hard. In 2004 lag dat op iets van een kwart of een derde van het, Duitse inkomen. Nu ligt het op iets van 75%. Hè? Dus dat is nogal wat. We hebben daar ongelooflijk veel subsidie in gepompt. We hebben daar heel erg veel geïnvesteerd. West-Europese bedrijven. En dit was natuurlijk ook een deel van het verhaal. Hè, vooral voor landen als Nederland en Engeland. Die twee grote pushers waren. Ook dat is ons nooit verteld. Althans, wij zagen dat in Brussel natuurlijk wel. Ik woonde daar toen. En werkte daar toen. Maar de Nederlandse kiezer, die is dat allemaal niet zo verteld. Maar dat was natuurlijk goed voor Philips, was goed voor Unilever. Als die markt, die Europese interne markt, alsmaar groter werd. Ja. Dan konden onze bedrijven daar flink zaken doen. Nou, dat is ook zo. Zo is het ook gegaan. Hè? Ja. We hebben zeg, ons slag in de ronde verdiend. En nu, 20 jaar later, hoef ik jou niet te vertellen, wordt in Nederland bijvoorbeeld vooral geklaagd over de arbeidsmigratie. Hè? En de druk die dat alleen al ligt op het aantal woningen dat we hier hebben. Ja, dat is niet alleen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa natuurlijk. Maar goed, ja. Ja, en tegelijkertijd hadden we 20 jaar geleden al druk op die arbeidsmarkt. En dat is grotendeels verholpen doordat er allerlei arbeiders kwamen. Uit, met name Polen natuurlijk, maar ook andere landen. En voor hen was dat een aderlating, want de best en de brightest, die gingen allemaal naar West-Europa, inclusief de dokters en verpleegkundigen en zo. Maar die hebben daar eigenlijk voor gezorgd dat die krapte op de arbeidsmarkt, die nu schreeuwend is eigenlijk, dat eigenlijk nu pas zo erg is. Anders was dat veel eerder gebeurd. Dus ook daarbij kan je zeggen, ze hebben ons eigenlijk wel geholpen. Ja. En als je de balans opmaakt, is de EU nou op politiek niveau sterker geworden, een sterker blok geworden, dankzij die toetredingen van 2004? Ja, nee. Je kan zeggen, nou, er zijn met zoveel landen is het veel moeilijker om besluiten te nemen. Dat is ook zo. Niet op alle terreinen, maar wel bijvoorbeeld terrein als buitenlands politiek. Hè, waar ieder land dat nee zegt, alles kan blokkeren. Dus daar is het zeker moeilijker geworden. Maar ik denk in ander opzicht, omdat die markt zo groot is geworden. En we heel veel meer regels ook dus nodig hebben gehad op die markt. Zijn wij, want dat is toch de macht die Europa heeft in de wereld. En in de wereld van vandaag, waarin de blokken elkaar naar het leven staan. En niet alleen China ons hevig beconcurreert, maar ook Amerika, een bondgenoot. Is die grote markt eigenlijk een enorme zegen. Wij zullen nooit een hard power worden in Europa. Dat staat gewoon haaks op waar we mee bezig zijn. Maar een soft power zijn we wel. En in alle bedrijven overal in de wereld die iets willen verkopen in Europa. Goederen of diensten. Die moeten zich aan die regels houden. En in die regels, daar liggen toch onze waarden ook besloten. Hè? Dat zijn geen kinderarbeid. Proberen een democratisch bestuur te hebben, good governance noemen ze dat. Al die regeltjes, geen cosmetica, proeven op dieren doen, dat soort dingen. Ja, een Chinees bedrijf of een bedrijf in Colombia dat iets wil verkopen een mascara wil verkopen op de Europese markt, ik noem maar wat, die moet zich daaraan houden. Aan die regels, die mag dus niks op dieren testen. En dat is natuurlijk, hoe groter die markt is, hoe sterker dat effect wordt. Ja, en zeg je daarmee, Caroline, tot slot, dat het alleen maar een kwestie van tijd is dat landen, als ik noem maar wat, hè, Servië, Montenegro, Oekraïne, dat die ook gaan toetreden? Nou, we zijn hard aan het werken. Ik denk als er ooit een veiligheids- en geopolitiek argument was, dan, hè, dat was er toen al, maar dat is er nu helemaal. Maar ik denk wel dat we het heel anders gaan doen dan de vorige keer. De vorige keer moesten al die landen eerst aan alle vereisten, en dat waren er duizenden, hè, denk maar aan die tegeltjes in een abattoir. dat is allemaal heel nauw omschreven. Daar kunnen we gewoon met Oekraïne en Moldavië, dat kunnen we ze niet aandoen. Hè. Tegen die tijd zijn we waarschijnlijk te laat. We hebben ook de Balkanlanden hebben we, die er nog niet in zitten. Die hebben we al heel erg lang in de wachtkamer laten zitten. Dus we zullen nu flexibeler moeten zijn. En we zullen ze ook meer vast dingen moeten bieden, zodat ze geleidelijk zeg maar lid kunnen worden. Ja. Dat doen we met Oekraïne. Hè. Die doen al mee met roaming. Die zitten op onze elektriciteitsmarkt. Dus die trekken we langzamerhand. Trekken we die er al een beetje in. Oké, als je nog niet aan alle regels voldoet, fijn. Maar als je op dit deelgebied aan de regels voldoet, nou, dan mag je daar vast aan mee gaan doen. Ik denk dat we dat wel hebben geleerd. Dus dat we het nu soepeler doen. Oké. Caroline de Gruyter, dankjewel, correspondent en columnist voor NRC. 20 jaar nadat de Europese Unie werd uitgebreid met 10 lidstaten. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen tot hun nachtmerrie schallen over heel Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt vol van bier en van gram als de morgen ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt als de warmte weer blaakt over dam, rak en dam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden pikken, zilverharingen slikken bij de staart uit de hand. En aan de hand in de kant smijten zij met een knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het land. En ze stinken naar raal in een grofblauwe trui. En ze stinken naar ruien, daarmee doen zij hun maal. Naar het maal staan ze op om een broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en het boert in hun krop. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden zwieren en de meiden versieren, pakken buiten lekker plat. En ze draaien hun wals als een mettelende zon op de klank deur en vals van een accordeon. En zo rood als een kreeg happen zij naar wat lucht, tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. En met een air van gewicht voeren zij dan met spijt een mokerse meid weer terug in het licht. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden zuipen en zuipen en zuipen en nog eens gaan zuipen. Zuipen om het geluk van een hoer van de wallen, om een Amsterdamse hoera van een goed stuk. Van de slet die zichzelf en haar keuk heeft geschonken van een gul om elf. En dan zijn ze dronken met een wankele lijf. Oh, ze zijn drank, pissen zoals ik jan op de ontrouwde lijf. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. mij zitten we helemaal in Amsterdam, hè? De stad Amsterdam. De Dijk, ja, de stad, het verhaal van Amsterdam van 1980 tot vandaag... is het nieuwe boek van schrijver en journalist Marcel van Engelen dat morgen verschijnt. Door gesprekken met wethouders, activisten, wetenschappers en andere bewoners van Amsterdam... vertelt hij hoe de wijken door de jaren heen zijn veranderd. Welkom, Marcel. Dank je wel. Ja, ik vroeg net aan Caroline de Guiter, neem ons eens mee naar 20 jaar geleden. Ik zou jou bijna willen vragen van neem ons eens mee naar 1980. Ja. Amsterdam toen voor de jongere luisteraar. Ja. Nou ja, 1980 is volgens mij niet per se het jaar 1980, maar de periode rond 1980, laten we zeggen eind jaren 70, begin jaren 80, was denk ik een dieptepunt in de stad. Een dieptepunt op verschillende manieren. Het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen vertrokken. Dus veel Amsterdammers, met name Amsterdamse gezinnen, gingen de stad uit. Dus het inwonertal daalde naar een dieptepunt, dat werd in 85 bereikt. Maar de stad lag er ook fysiek slecht bij. De oude volkswijken waren echt vervallen. De economie was onduidelijk ook vooral. Dus de industrie die ging ten onder. En het was nog niet helemaal duidelijk wat er voor in de plaats kwam. Veel werkloosheid. Heroïneverslaafden. Veel. 10.000, zeg ik uit mijn hoofd. Grimmige beelden. Grimmige beelden. Heel veel mensen zich krakers met name ook. Hè? Ja. Geweld, agressie. Ja. Ja, dus dat was die periode. Geen vrolijk beeld. Wat dat betreft, want jij bent daar ingedoken. Was er nou een moment aan te geven dat de gemeente zei... die knop moet om, daar moet wat gaan veranderen? Nou, er was vooral heel... De jaren 70 was een decennium van strijd. Er waren verschillende ideeën over welke koers de stad moest opgaan. En nou, dat verhaal dat voert misschien te ver, maar 78 was denk ik een kantelpunt. Toen trad er een nieuw stadsbestuur aan dat besloot... We gaan de stad compact maken. We gaan niet meer de oude volkswijken slopen. Dat was het aanvankelijke idee. We gaan de oude wijken slopen. We gaan grote autowegen aanleggen. En we gaan de binnenstad tot een soort zakencentrum maken. Een city. En daar was heel veel strijd over. Met name ook omdat de jongeren die in die oude wijken wonen in opstand kwamen. En in 78 trad een nieuwe generatie aan. Of trad een nieuw college aan met twee belangrijke wethouders. Jan Schaefer en Michael van der Vlis. En die zeiden, we gaan de strijd is voorbij. We gaan een compacte stad maken. En we gaan dat anders doen. Jan Schaefer, die naam zullen veel mensen kennen. Maar die andere naam in jouw boek, Michael van der Vlis. Ja. Die zijn maar veel minder. Terwijl die misschien wel belangrijker is. Ja, nee, dat denk ik ook. Het grappige is dat hij was een van de eerste personen die ik sprak. Hij is in 2018 overleden. In 2016 heb ik met hem gesproken. En hij was in mijn eerste gesprek met hem... Wist ik natuurlijk wel dat het een belangrijke wethouder was geweest. Hij is 12 jaar wethouder geweest, maar ik was nog niet zo op de hoogte van zijn grote invloed. En eigenlijk iedereen die ik daarna sprak, die wees steeds naar hem. Als degene die in ieder geval de grootste invloed heeft gehad, in ieder geval politiek gezien, op de draai die Amsterdam heeft gemaakt. Ja, jij schrijft met vrij veel liefde, zou ik bijna zeggen, over hem. Want hij is blijven wonen waar hij woonde en als wethouder deed hij dat. Maar is hij nou ook de man achter wat ik dan maar noemde verjupping van de stad? De verjupping, het kwam misschien later als... Maar je zou kunnen zeggen, hij had wel een ideaal van de stad als een stad van waar jonge mensen elkaar opzoeken en lekker naar de kroeg gaan. En Jan Schaefer was dan meer de man van het Amsterdamse volk, zou je kunnen zeggen. Van de Amsterdamse gezinnen, die vertegenwoordigde hij. Dat was de bloedgroep binnen de PvdA die hij vertegenwoordigde. Maar hoe dan ook bij allebei staat dat zo haaks op het beeld van dat je zegt kapitaalkrachtige mensen verdringen andere bevolkingsgroepen. Terwijl die van der Vlis blijkbaar toch ook een soort drijvende kracht erachter is geweest uiteindelijk in... hoe het met die stad is gegaan. Of zie ik dat helemaal fout? Ja, maar dat als we het hebben over verjupping... denk dat je daarop doet. Dat begint denk ik pas echt op gang te komen... laten we zeggen in de jaren 90. En toen was van der Vlis al weg. Dus je zou kunnen zeggen dat hij wel een beleid heeft uitgestippeld... die later uitmondde in waar we nu zitten. Want we zitten nog steeds op zijn koers, op zijn lijn. En we weten nu allemaal, of tenminste... we kunnen ongeveer zien wat er nu gebeurt... Dus dat heeft hij wel in gang gezet, maar niet doelbewust. Nee. Maar laten we het positiever benaderen dan. Waarom vond hij dat een goede aanpak? Om die wijken weer een beetje op te krijgen? Nou ja, hij hield van de stad. En trouwens, Schaefer hield ook van de stad. Er waren heel veel jonge mensen die in de stad kwamen wonen... en de stad anders ervaarden, de stad anders beleefden. Hè? Dus het was voor hun veel meer een plek van ontmoeting... een plek van experiment, een plek van uitgestelde... gezinsvorming, kunst maken, dat soort dingen. Dus zij gingen de stad gebruiken op op een manier die anders was dan zeg maar de Amsterdamse gezinnen die daar woonden met hun kinderen en dan naar hun werk overdag naar hun werk gingen en ja, voor hun was de stad gewoon de normale plek om te leven. En die nieuwkomers die gebruikten de stad als een, ja, als een plek van experiment eigenlijk. Ja, en die stad die kwam van ver blijkbaar. Want jij haalt op een gegeven moment in jouw boek een stuk aan van, dat vond ik wel typerend, van Jaffe Vink in de NRC eind 85. Ja. Die beschrijft hoe het is om te wonen in een volkswijk. Hè? Leuk gemengd. Nou ja, drukte, criminaliteit, enorme parkeeroverlast. Dan wil die gaan klagen bij de dienst parkeerbeheer. En dan blijken krakers het pand in brand hebben gestaan. Ja, hij was niet zo blij met. Hij woonde in de Pijp. En er was toen al. Hij ging vooral tekeer tegen het zogenaamde leuke, gemengde, gezellige wonen in een gezellige volksbuurt. En hij woonde onder een parkeergarage en had een dochtertje die daar aan de straatkant sliep. Auto's die stonden daaronder met een draaiende motor. En als hij begon te klagen, dan werd zijn brilletje van zijn hoofd geslagen. Hmm. Dus ja, dat was zijn beleving toen van de stad. En hij is de stad uitgegaan. En wat ja. heeft de gemeente gedaan om het beter te maken in ook zo'n wijk? Nou, de stadsvernieuwing. Hè? Dus de stadsvernieuwing is op gang gekomen in de jaren 80. Dat was het opknappen van de oude wijken. Ja, die is enorm geweest. Hè, ja, dus dat gebeurde echt onder leiding van Jan Schaefer. Met heel veel rijkssubsidies zijn de panden opgeknapt. Dus dat en de publieke ruimte natuurlijk opgeknapt. En uiteindelijk ook doelbewust, denk ik, andere mensen naar de stad halen. Ja, of in ieder geval verleiden om naar de stad te komen. Dat is wel gebeurd. Dat is zeker gebeurd, ja. Ja. Zijn de laatste hoofdstuk in je boek heet Hotel Amsterdam. Ja. Dan denk je op het eerste gehoor heel snel aan toeristen. Ja. Maar dat is niet alleen wat jij bedoelt. Nee, daar gaat het ook over. Maar het gaat er ook over dat steeds meer mensen of bewoners eigenlijk de stad als hotel gebruiken. Dat we zeggen er maar voor korte tijd wonen, met name jonge mensen. Dus het gemiddelde lag 20 jaar geleden nog op 5 jaar. Dus de jonge mensen die naar de stad kwamen, twintigers, die wonen nog gemiddeld 5 jaar in de stad, gemiddeld. En inmiddels is dat 2,5 jaar. En is dat erg? Ja. Want? En het gaat niet alleen om deze jonge mensen. Als je kijkt naar het geheel, dan is de stad in 10 jaar tijd is de helft van de bevolking verdwijnt weer. Dus als je de cijfers vergelijkt van 2023 met 2013, dan zie je de helft van de mensen die er in 2013 al woonden, woont er in 2023 nog. Er is een enorme doorstroom. Dat komt door verschillende dingen. Het komt bijvoorbeeld door tijdelijke huurcontracten. Het komt door enorme hoge huurprijzen, waardoor mensen, in ieder geval ook jonge mensen die er komen wonen, wel denken van ja, ik ga hier even voor, ik kies ervoor om 1500 of 2000 ja. of 2500 huur te betalen dus per maand. Dus het is gedwongen doorstroom. Mensen zeker, doen, ja. Dus, zouden eigenlijk veel liever blijven. Ja, dat zijn, is eigenlijk het, ja, er zijn natuurlijk ook veel internationale studenten en experts die naar de stad komen en doelbewust maar een paar jaar blijven. Maar er zijn ook jonge mensen die wel heel graag in de stad willen wonen. Ook geboren en getogen Amsterdammers die willen wonen, maar die kunnen dat niet, omdat het onbetaalbaar is geworden. Ja. Ja. Zeg, een letterlijk opgevat, Hotel Amsterdam, want dat was mijn eerste associatie toen ik dat woord zag natuurlijk, die twee woorden. Stad die overspoeld wordt door toeristen, waar het moeilijk wonen is. Als je zelf in die stad woont en je krijgt dat over je heen. Is dat soort dingen nog wel in te dammen? Is dat weer terug in de vis te krijgen, die geest? Nee, de gemeente doet zijn best. Maar is vrij machteloos. Ik denk dat er 3 knoppen zijn om aan te draaien bij toerisme. Dat is de instroom, het verblijf en het imago. Mm. En de instroom, ja, de gemeente kan niet al die budgetvluchten beperken. Gaan ze wel proberen. Of ze zijn ook aandeelhouder van Schiphol. Dus ze proberen wel een invloed uit te oefenen. En wat bijvoorbeeld met hotels gebeurt. Er is een hotelverbod in Amsterdam. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe hotels gebouwd mogen worden. Maar er worden bijvoorbeeld heel veel hotels gebouwd net buiten de gemeentegrenzen. En vandaar gaan mensen de stad in. Dus dat is heel moeilijk als gemeente alleen om dat voor elkaar te krijgen. Dus Amsterdam is wel in zijn eentje vrij machteloos. Maar heeft wel echt steun nodig van omliggende gemeenten en het Rijk. Ja. Jij overhandigt het boek aan burgemeester Halsema, begrijp ik. Ja. Wat moet ze er vooral uit oppikken? Weet je, nou ja, zij heeft natuurlijk een symbolische functie. Zij gaat vooral over openbare orde en gezag natuurlijk. Maar als je vraagt van wat moet de gemeente doen, denk ik dat de gemeente meer de controle moet nemen over de woningbouw. En de verdeling van de woonruimte. En dat is een kwestie van geld. Dus dat is eigenlijk wat ze de afgelopen jaren vooral hebben laten. Ja. Los hebben gelaten. Ja. Ja, het Rijk heeft, of, ja, de overheid heeft het losgelaten. Niet de gemeente alleen, maar de Rijksoverheid. En de gemeente kan het ook zeker niet alleen, heeft ook het Rijk nodig. Ik denk dat er meer grip moet weer komen op de woningmarkt. Ik denk ook dat een soort collectief bewustzijn inmiddels is. Of iedereen vindt dat wel. Kijk naar Hugo de Jonge en zijn pogingen. Ik wou net zeggen, landelijk is dat eigenlijk ook. Ja, dus er wordt nu wel gepoogd, maar het lukt nog niet echt. Want op dit moment zijn het de projectontwikkelaars en de beleggers die de woningbouw dicteren. En dat zijn niet per se malafide partijen of slechtwillende partijen, maar wel partijen die vooral op het rendement zitten en niet op het gemeenschappelijke belang. Okay. Marcel, dankjewel. Marcel van Engelen, De Stad, het verhaal van Amsterdam van 1980 tot vandaag. Morgen verschijnt je boek officieel. Dankjewel voor je komst hier. Graag gedaan. Ja, en dan van Amsterdam naar Max Verstappen. Zo doen we dat in het oog. Een kleine stap. Max heeft de laatste jaren niet vaak met tegenslagen hoeven dealen. Maar nu wel. De ontwerper van zijn succesvolle auto, Adrian Newey, vertrekt bij Red Bull Racing. Koen Vergeer, goedenavond. Goedenavond. Autosportjournalist. Ik moest er eerlijk gezegd wel een beetje aan wennen toen ik het las vandaag, dat bericht. Ik wist dat niet eens. Want dan is blijkbaar een ontwerper zo ontzettend belangrijk bij zo'n raceteam. Ja, in Nederland heeft Max natuurlijk alle aandacht. Maar we weten wel dat zo'n auto ook gebouwd moet worden. En hij moet een goede auto hebben. En Adrian Newey is iemand die fantastische auto's bouwt. En moet je zelf zeggen dat hij misschien belangrijker is dan de coureur? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Je moet echt een goede auto hebben, wil je in de Formule 1 iets voorstellen. En daarna kun je als coureur natuurlijk het verschil maken ten opzichte van je teamgenoot of ten opzichte van coureurs die eenzelfde soort auto hebben. Maar de basic is wel dat je een goede auto hebt, ja. En wat doet hij nou anders of beter dan andere ontwerpers? Ja, zo, als ik dat wist, dan werd ik ook ontwerper natuurlijk. Maar hij doet wel iets beter. Kijk, op een gegeven moment vorig jaar in Canada stonden er 3 wereldkampioenen op het podium. Die waren eerste, tweede en derde geworden. Alonso, Hamilton en Max Verstappen. En die hadden samen 11 wereldtitels. En tussen hen in stond Adrian Newey. En die had er eens eentje 11. En dat is gewoon het verschil. Waar hij komt, komen kampioenen. Hij heeft een view over de hele auto. En dat heeft eigenlijk niemand meer. Omdat hij al zo lang meegaat. Hij is in de jaren 80 al in de Formule 1 begonnen. En toen was de Formule 1 veel primitiever. En als je een ontwerper was, dan moest jij eigenlijk van alle afdelingjes van de auto moest jij wel iets weten. Of dan moest je zelfs het ontwerp voor maken. En nu heb je talloze specialisten. Het is veel technischer, veel geavanceerder geworden. Dus alle dingen die ontworpen worden aan een auto, daar heb je eigenlijk wel een specialist voor. En iemand die de overview heeft, dat is hij. En daar zijn er nog maar weinig van die dat hebben. En hij heeft het. Ja, hij heeft het in de vingers. En bovendien is nou ook de regelgeving is anders geworden. We hebben nu ground effect auto's. De downforce, de kracht waarmee de auto op de weg ligt, wordt door de vloer gemaakt. En dat was in de jaren 80 ook zo. Dus hij wist daar nog alles van. Dat moet je uitleggen. De kracht waarmee de auto op de vloer. Nou, dat is een heel technisch verhaal. Ja. Nou, ja. Normaal zijn het de vleugels die de auto op de weg drukken. En dan heb je een goede wegligging. Ja. En dan kun je ook het vermogen van de auto goed op de weg leggen. Nu gebeurt dat door de vloer. Dat is eigenlijk ook onzichtbaar voor ons. De vloer? Ja, de vloer. De lucht die onder de vloer door. Van de auto? Ja. Die er onder de vloer doorgaat, die gaat op bepaalde sleuven, waardoor de auto aan de weg gezogen wordt. Het is wonderwerk. Maar dat is ook al ooit in de jaren 70 bedacht. Ja. En in de jaren 80 ook ingevoerd. En dat heeft is het moment, allemaal nog op zijn Ja, dat zitten. Is het moment dat hij in de Formule 1 kwam. En hij heeft ook toen een auto ontworpen in die tijd. Dus nu is er weer een ground effect. En hij weet alles nog. Hij moet gewoon zijn oude scriptie tevoorschijn halen. En hij weet hoe hij die auto moet maken. En het is ook zo dat momenteel hij als enige, of Red Bull dus, als enige die hele auto op orde heeft. Dat zie je ook. Want Max rijdt het hele veld plat met die auto. En al die andere teams, die zeggen na 3 races, zeggen we begrijpen de auto nog niet zo goed. En dan denk je hebt 1000 man personeel, allemaal hoog opgeleid. Je kunt ontwerpen, je hebt een hele winter om te ontwerpen. En na 3 races zeg je, we begrijpen de auto nog niet zo goed. Waar zijn we mee bezig? En kan je dat niet kopiëren? Ja, maar ik zei het is de vloer. En ja, die zit aan de onderkant. Dus die is heel moeilijk te zien, hè? Ja, daarom zijn ze ook altijd bang als ze in Monaco crasht. Dan wordt die auto opgetild aan een kraan. En dan wordt die vloer zichtbaar. En dan staan er dus onmiddellijk fotografen onder die daar foto's van maken. Dus ja, spionage is altijd geweest in de Formule 1 en is ook nu nog. Maar het is nu heel moeilijk. Maar ik vraag me ook al 2 jaar af, waarom lukt het niemand om het geheim van Red Bull boven tafel te krijgen? Ja. Want ze kunnen het WhatsApp-verkeer van Christian Horner kunnen ze binnen 2 dagen in de wereld krijgen. En de geheimen van Adrian Newey zijn 2,5 jaar geheim. Dat is raar. Ja, zeg maar, met wat jij vertelt, dan is het een ramp voor dat team dat die man weggaat. Ja, dat is het ook, ja. Ik denk het wel. Ja, Kwek heeft natuurlijk intussen wel een team opgebouwd met eerste luitenants die heel veel van hem hebben geleerd. En de auto is zo goed dat hij nog in ieder geval 1 jaar doorgaat. En misschien nog wel 2 jaar. Maar Newey vertrekt met zijn kennis waarschijnlijk naar Ferrari. Hmm. En kan daar dus zeggen van, jongens, zo en zo moet het met die auto. Ja, waarschijnlijk, want het is nog niet helemaal duidelijk. Nee. Hij houdt het nog in het midden. Maar ik heb vandaag gelezen dat hij niet naar Aston Martin gaat. En dat is eigenlijk de andere kandidaat. Als hij tenminste nog in de Formule 1 blijft. Maar dat verwacht ik wel. En waarom gaat hij eigenlijk weg? Heeft hij er genoeg van? Ja, hij heeft gezegd dat hij die interne strijd in Red Bull, hè, er is een soort machtsstrijd gaande binnen dat team. En dat hij daar eigenlijk genoeg van heeft. Ik denk ook dat hij niet meer zo goed uit de verf komt, denk ik, daardoor. Omdat zij alleen maar met zichzelf bezig zijn. En het is denk ik een goed moment om te veranderen. Hmm. Hey, en dan zou ik, als ik Max Verstappen was, naar Ferrari gaan. Ja, maar het zit vol, hè, Ferrari. Er zit Lewis Hamilton al en dan zit Leclerc al. Ja, nee, het is wel een ding. Kijk, Max zit natuurlijk nu, hij moet van het weekend weer racen. Dat zal hij ook goed doen. Maar met het andere oog is hij wel aan het kijken van zijn mijn mogelijkheden nu als dit team in elkaar stort. Want dat is natuurlijk wel een beetje gaande. Het team valt uit elkaar op deze manier. En dat heeft ook zijn weerslag op de motivatie, op hoe het gaat met het team. Ja. Had ik nou goed begrepen dat je ook een sportauto voor de openbare weg ontwerpt? Ja, daar is hij ook mee bezig. Daar is hij al een tijd mee bezig. Dat is zo'n hypercar. Dat is een hele dure auto. Met allerlei technologische foefjes erop, die heel erg hard kan en heel erg duur is vooral. Dus ja, en daar worden er dan een 90 of 900 van gemaakt. En die eindigen allemaal in de parkeergarage in Dubai waarschijnlijk. Maar dat zijn die luxe auto's. Waar jij en ik nou nog niet eens van dromen. Niet van dromen, laat staan dat we de auto gaan niet doen, hè? Nee. Zeg, wat zou jij nou doen als jij in dat Red Bull team zat? En als je daar de lakens uit zou delen? Want dan zie je dus dat deze magician, deze tovenaar. Ja, heel goed. Ja, nou, ik zou eerst wel even gaan rondkijken of er een goede opvolger is binnen het team. En die zijn er ook wel, denk ik. Dus in die zin kun je denk wel proberen het team op poten te houden. Maar ja, er gebeurt zoveel meer. Ze zijn ook hun eigen motor aan het bouwen, Red Bull. Mm. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het daar niet helemaal goed gaat. Want ze voortdurend roepen van, nee, het gaat allemaal goed. Ja, hoe harder je dat roept, hoe meer er aan de hand is natuurlijk. Dus ja, het is wel een team op drift. Ja. Alleen het succes is er nog. En het succes is waarschijnlijk volgend jaar ook nog. Ja, maar daarna komen er nieuwe regels en dan krijgen ze het moeilijk. Ja. Want je zou kunnen zeggen, het heeft ook een soort saaiheid. Hè? Iedere keer wint Max Verstappen. Je kon eigenlijk, als je het niet zo heel goed volgt, natuurlijk heeft hij weer gewonnen. Ja. Dit brengt ook wel een beetje de spanning terug. Tuurlijk, wij als journalisten vinden het geweldig. Ik als schrijver ook. Ik vind het heerlijk dat er eigenlijk weer wat gebeurt. Want als Max 5 seizoenen achter elkaar alle races wint, ja, dan is het niet meer zo leuk om over te schrijven natuurlijk. Okay. Goed. Koen, dankjewel. Over de topontwerper die Red Bull gaat verlaten. Goed, wij gaan u ook verlaten. Morgen zit hier Lucella Carasso. Simone Wijmans. Ja, ik had het toch gezien. Simone, sorry. Morgen luisteren dus. Goeienacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Sublieme Strijkers.